سرکار یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ بہارا جھومتے ہیں سب مسلمان، آج ہے صبح بہارا جھومتے ہیں سب سے بھر لو داما، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، مبارک اہل اسیا ہو گیا بخشی کا ساما، ہو مبارک اے اسیا ہو گیا بخشش کا ساما، آ گئی صبح بارا، آ گئی صبح سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات علیکا، غوث اعظم امام التقا والنقا، شوکت پہلا کو سلام، تو مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہار رضا، مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہار رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بزم میں ہدایت